Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy w Zakopanem, gdzie trwa odliczanie do festiwalu Lato z Radiem. Zostały 3 godziny do początku dzisiejszych koncertów. Później w serwisie pościg za motocyklistą po ulicach Krakowa. Zatrzymano go, miał ze sobą kilogram narkotyków. Będzie też o obchodach poznańskiego czerwca. Polskie Radio opanowało Zakopane. Za 3 godziny pod Tatrami rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal 2019. W południe otwarto specjalne strefy Polskiego Radia. To rozgrzewka przed koncertami. Ponownie w serwisie Trójki łączymy się z Pawłem Pawlicą, który jest na miejscu. Witaj. Witam, dzień dobry. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających strefy? Na Górnej Równi Krupowej działają już 2 strefy, muzyczna oraz relaksu. W pierwszej czekają na Państwa artyści i dziennikarze Polskiego Radia, w drugiej są już leżaki i zajęcia relaksacyjne. Trzecia strefa działa w Parku Miejskim, dedykowana jest najmłodszym. Leżaczki, żeby odpocząć, fajnie. I stoliczki z malowankami chyba, no nie? Chyba są. Właśnie teraz idziemy na szlak, a później zaglądniemy na pewno tutaj jeszcze. Szał totalny. Moje dzieci to w ogóle uwielbiają takie dmuchańce, więc pierwsze od razu przyleciały tutaj. Przypomnę, że pierwszy koncert Lata z Radiem o 16:00. Włodek Pawlik wystąpi w ogrodzie przy willi Czerwony Dwór. Będziemy grali w trio arię z opery Halka pod tytułem Szumią jodły na górszczycie. No, gdzie indziej jak tylko właśnie tutaj w Tatrach Zakopanym można by zagrać ten utwór. A dziś i jutro na scenach zlokalizowanych w kilku częściach Zakopanego zagrają m.in. Kaja, Kapela ze Wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne, Krzysztof Zalewski czy Sławek Uniatowski. Co najważniejsze, wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. A relacjonował Paweł Pawlica. Do tego, co dzieje się w Zakopanem, będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Dodam, że z festiwalowych miast nadawane też będą audycje. Między innymi zapraszamy do Trójki Markomania czy Lista Przebojów Trójki. I zmieniamy temat. Krakowscy policjanci zatrzymali motocyklistę z kilogramem narkotyków. Miał m.in. amfetaminę. 29-latek nie zatrzymał się do kontroli, nie miał uprawnień i ubezpieczenia OC. Był też pod wpływem substancji odurzających. Policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę, bo chwilę wcześniej jechał za szybko i wyprzedzał na przejeździe kolejowym. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów i dostał policyjny dozór. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sucho w lasach. W ciągu ostatniej doby doszło do 130 pożarów. Od początku czerwca było ich już 1300. Większość lasów objętych jest trzecim najwyższym stopniem zagrożenia. Jeśli w najbliższych dniach utrzyma się tak upalna pogoda jak do tej pory, możliwe jest, że na terenie niektórych nadleśnic może zostać wprowadzony całkowity zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wprowadzane są przez poszczególne nadleśnictwa. Mówił Paweł Frontczak z Komendy Głównej Straży Pożarnej. I raczej tak się stanie, przynajmniej wskazują na to prognozy synoptyków. Już w niedzielę na termometrach znowu mamy zobaczyć przeważnie 30 stopni Celsjusza. Tam, gdzie padły pierwsze strzały w Poznaniu przy ulicy Kochanowskiego, były uroczystości rocznicy czerwca 56. 63 lata temu robotnicy wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. Zginęło prawie 60 osób, a kilkaset zostało rannych. Dzisiaj między innymi złożono kwiaty przy pomniku poległych. Wcześniej uroczystości były na pobliskim skwerze 3 tramwajarek. Był tam Adam Suwart, którego ojciec widział, skąd oddano pierwszy strzał. Ponura instytucja, ta katownia, jaką był Urząd Bezpieczeństwa, i rzeczywiście ojciec widział, że pierwsze strzały do tłumu oddała kobieta z drugiego piętra gmachu UB. Wspomniał zresztą o tym Polskiemu Radiu potem po latach w audycji z 80 roku. Padło 6-7 strzałów i od razu kładli się ludzie na ulicy. Ojciec mówił, nie wiem, czy byli zabici, ale ranni byli na pewno. To był straszny bunt, straszny gniew. Jak do bezbronnych ludzi można strzelać? A na Polskie Radio 24.pl można znaleźć specjalny serwis poświęcony wydarzeniom sprzed 63 lat. I jeszcze w temacie historii na koniec. W internecie animację ukazującą walkę Polaków o granicę II Rzeczpospolitej pokazał Instytut Pamięci Narodowej. Widział ją już nasz reporter Witold Banach. Dla Polski nadszedł czas próby. Kilkuminutowa animacja przede wszystkim ukazuje zmagania Polaków o kształt granic, wyjaśnia prezes IPN Jarosław Szarek. Na wschodzie po ciężkich walkach odzyskujemy Lwów. Walki o Lwów, później powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, plebiscyty, wojna z bolszewikami. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Chlebowicz wyjaśnia, że film ma uświadomić, jak skomplikowana była sytuacja Polski tuż po zakończeniu I wojny światowej. W filmie to też widać, że w jednym czasie ile rzeczy się działo, jak polskie granice płonęły, jak toczyły się równolegle różne wydarzenia. W czterech plebiscytach usiłujemy zdecydować o naszych granicach z Niemcami. Film ukazuje również proces budowy instytucji II Rzeczypospolitej, pierwsze wybory czy konsekwencje Traktatu Wersalskiego. Film można zobaczyć na YouTubie, a jego emisja wiąże się z 100. rocznicą podpisania Traktatu Wersalskiego. Witold Banach, Polskie Radio. A dodam, że o 15:00 film będzie miał swoją premierę w języku angielskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez cały dzień mało chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i do 26 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu i terenach podgórskich. Od 18 do 20. W nocy tylko gdzieniegdzie na wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i tam lokalnie przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym, tak jak tydzień temu. Trofea. Dawid Podsiadło. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lodówka za złotówkę? Teraz to możliwe. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I uwaga! Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład dwudrzwiowa srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A++. Teraz taniej o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za 55-calowy telewizor Samsung ze Smart TV 4K Ultra HD zapłacisz tylko 3299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na Akademię Rozrywki. Dzisiaj powspominamy o polskie kabaretony. Będą jak zwykle premiery, dużo muzyki i fenomenalnych skeczy. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Najwcześniej to wstaje pasterz i je na śniadanie pasztet. Pasterz się trudni wypasem, bydła raz różnych pod lasem. Pasie to bydło i pasie, choć wcale na rasie nie zna się. Stado trawę przeżuwa i ciszę, wiatr wymiona pod stadem kołysze. Jak dobrze mieć stanowisko, stanowisko dobrze mieć. Czy to sąd, czy to rząd, czy pastwisko? Stanowisko. pastwisko dobrze mieć. Czy to sąd, czy to rząd, czy pastwisko, stanowisko piękna rzecz. Najwcześniej to wstaje pasterz i je na śniadanie pasztet. Pasterz leży na trawie na plecach, kształtem chmury się pasterz podnieca. Mimo wszystko się kocha w dojarce, więc i gra byle co na fujarce. Pies pasterza bez zębów się pęta, bo go w mordę wciąż kopią cielęta. Jak dobrze mieć stanowisko, stanowisko dobrze mieć. Czy to sąd, czy to rząd, czy pastwisko, stanowisko dobrze mieć. Czy to sąd, czy to rząd, czy pastwisko, stanowisko piękna rzecz. Najwcześniej to wstaje pasterz i je na śniadanie pasztet. W środku lata się krowy latują i pasterze się wtedy źle czują, bowiem krowy są bardzo do byka. No i większość krów wtedy gdzieś znika. Znika z nimi też krowa krasula, ta do której się pasterz przytula. Jak dobrze mieć stanowisko, stanowisko dobrze mieć. Czy to sąd, czy to rząd, czy pastwisko, stanowisko dobrze mieć. Czy to sąd, czy to rząd, czy pastwisko, stanowisko piękna rzecz. Najwcześniej dochodzi spać pasterz i je na kolację pasztet. Pasztet jest smaczny i zdrowy, a zwłaszcza pasztet wołowy. Magdalena Żuk, pasterz, piosenka z Opola z roku 94. Kiedyś te wydarzenia nazywano kabaretonami, dzisiaj nazywa się Opolską Nocą Kabaretową. Trochę się zmieniło, ale miejsce i duża dawka dobrego humoru pozostały te same. Udało mi się porozmawiać z autorem scenariusza tegorocznej Opolskiej Nocy Kabaretowej. Z guru polskiego kabaretu dotarłem nawet do jego żoliborskiej twierdzy, gdzie przyjął mnie sam Robert Górski. Siedząc zamyślony nad kartką papieru, prawdopodobnie tworzył. Rozmowy z Robertem Górskim wysłuchamy po piosence Jana Pietrzaka, Gdy nad Gwdą. Gdy nad Gwdą gęgają gęsi gęsto, gili gwizdze w gaju, gdy nad Gwdą krzek żółki gwarzą w gęstwie, psów gryzą zgraje, skarbione graby się gną, spod grzyba wygląda gnom. Nad Gwdą, nad Gwdą, nad Gwdą. Ludność z okolic bardzo tu grzeczna, miła, pogodna. To wpływ natury nad taką rzeką, natura dobra. Przeciętny poziom, jak i wysoki, wierzyć nie chce się. Okrochowiaków ważą w gesie i ogi z gesie. Gdzie gwadal kwiwir, każde wiecie, a gdzie wołokta. Z tych stron pochodzi, gminna wieść niesie, nad Gwdow jak Bogdan. Dumni są z rzeki, co estetycznie takich ulepsza. Póki Gwda płynie, panie, nie będzie u nas wśród ludzi lepsza. Gdy nad Gwdą gęgają gęsi gęsto, gil gwizdze w gaju, gdy nad Gwdą grzek żółki gwarzą w gęstwie, psów gryzą skraje, skarbione graby się gną, spod grzyba wygląda gnom. Nad Gwdą, nad Gwdą, nad Gwdą. Świat cały, nawet jeśli byś przebył jako globtroter, tu grawitacją jakąś goniony wrócisz z powrotem. Dziegąd gościnny, gzyms oryginalny, gleba bogata. Groch gigantyczny, gruch ogromne, gryka jak szata. Pogrążon w gęćbę, pierzgi na gumnie, gmerając w nosie. Zapomnisz wkrótce, że gdzieś tam gawieć goni za groszem, że tam gangreny, gesty, podrygi, grandy gulte. Tu w figle, migle i kogiel mogiel, wprost jesteś. Gdy nad gną grzmot grzmotnie gromem gruchnie, garść gwarnym grodem, gdy nad gną ugrzęźniesz w grząskim gruncie, gwiszcz na wygodę, skarbione graby się gną, spod grzyba wygląda gną, nad gwdą, nad gwdą, nad gwdą. Gdym na grobli w tej godzinie, gwdy gawęda z głębin płynie, igra drgając gryształowa, toń jak woda gulardowa. Wszędzie gdzie wy gdzie się przegląda, brzebiegny nadgwdziański krajobraz. Rozmawiamy z Robertem Górskim, tym razem w roli autora scenariusza o Polskiej Nocy Kabaretowej. Dzień dobry. Witam gorąco, dzień dobry. Robercie, powiedz, takie typowe pytanie na początek. Kto wystąpi? A, wspaniale, jestem przygotowany na tę odpowiedź, a przynajmniej na jej początek, bo ja wystąpię. Znaczy ja, Robert Górski, mój kabaret Moralnego Niepokoju, ale na szczęście to nie koniec listy artystów, bo jest ich więcej. Będzie Artur Andrus, Marcin Daniec, Igor Kwiatkowski, czyli dawniej kabaret Paranienormalni, Grupa Mozarta ze Zbyszkiem Zamachowskim, kabaret Nowaki, kabaret Na Koniec Świata, kabaret Jurki, kabaret Czesław. No, jest nas na co popatrzeć, jest czego posłuchać. Czyli czołówka kabaretowa. Powiedz, skecze mają dotykać warstwy społecznej, gospodarczej, jak i politycznej. To wygląda trochę na program publicystyczny. Trochę jest tam wszystkiego, ponieważ no, zawsze Opole czy kabareton w Opolu, kiedyś w telewizji publicznej, teraz w Polsacie jakoś wydaje mi się, że jest najbardziej takim prestiżowym kabaretonem od czasów Laskowika, Teja w Polsce. To miejsce ma w sobie jakąś magię i zawsze z tej sceny padały jakieś ważne słowa. Nie wiem, czy teraz też tak będzie. W każdym razie myślę, że podjąłem dosyć ważny i ważki temat, ponieważ głównym wątkiem tegorocznego kabaretonu będzie przekop Mierzei Wiślanej, czyli budowa czwartej RP. Każda władza ma swoją sztandurową budowę. Kiedyś inżynier Karwowski budował dworzec centralny, trasę łazienkowską. Za czasów Jaruzelskiego to było, nie wiem, metro. No a teraz przekop Mierzei Wiślanej, więc chciałem wskrzesić postać inżyniera Karwowskiego, w którego się wcielam, i jego druha nieodstępnego pomocnika, czyli Maliniaka w tej roli, Mikołaj Ciślak, Mariusz Zucha, prezesa, więc ta dwójka będzie koordynować przekop Mierzei. Czyli to będą skecze przygotowane specjalnie na tę okoliczność? No tak, no tak. Znaczy, każdy kabaret ma oczywiście jakiś swój numer, swój sketch, ale będzie też jakaś fabuła dotycząca właśnie tego przekopu. Każdy z tych artystów wystąpi tam poza swoim kabaretem w scenkach specjalnie napisanych na tę okazję. No i taka budowa to oczywiście wielowątkowa historia. Tam spotyka się i polityka, i nasze jakieś codzienne zachowania i nasze obawy, strachy, miejsce strategiczne, bo to przy granicy z dawnym Związkiem Radzieckim. Wiadomo, że są różne grupy interesu, które nie zawsze popierają ten pomysł. Są tacy, którzy są mu przeciwni, są mieszkańcy Elbląga na tak, na nie. No więc ma to wiele bardzo różnych aspektów. Chciałbym, żeby było to jakieś zwierciadło, w którym się przyjrzymy. Kabaret Moralnego Niepokoju jest znany ze swojej wrażliwości na ludzką krzywdę. Tym razem jesteście gospodarzami tego wieczoru i ta krzywda się nie stanie, prawda? Znaczy, widzą, na pewno się nie stanie, bo nie będziemy w nich niczym rzucać, prosimy o to samo. Myślę, że nudno też nie będzie, no bo jeśli nawet ta moja fabuła napisana przeze mnie nie wypali, no to każdy z tych artystów swobodnie mógłby zapewnić półtorej godziny znakomitego programu, a chce tutaj chyba każdy pokazać to, co ma najlepszego. Więc myślę, że choćby z tego powodu będzie to udany wieczór, wiem, że nie będzie padać, a to w Opolu zawsze jest potężna przeszkoda taka coś, co przeszkadza dobrej zabawie, bo nie można klaskać, nie widać, jak ludzie trzymają parasole, więc nie. Wiem, że będzie ciepło, wręcz upalnie i to może być naprawdę miły wieczór transmitowany na żywo przez telewizję Polsat. W sobotę, może nie wiem, czy to mówiłem, w sobotę najbliższą o godzinie 20. Jeśli ktoś jest niedaleko Opola, to zapraszam do Opola. Jeśli nie, no to w telewizji to wszystko będzie widać być może nawet lepiej. Czy jako autor scenariusza ty też wymyśliłeś tę myśl przewodnią o Przekopie? Od morza do Żoliborza. No tak, od niedawna jestem mieszkańcem Żoliborza, więc tak się przypadkowo złożyło, że... Znaczy nie tylko ja, jak wiemy, jestem mieszkańcem Żoliborza, są to inni również Żoliborzanie, więc ta myśl, ta obecność, to sąsiedztwo jakoś mi towarzyszy. Nie wiem, czy ja staję się prezesem, czy prezes staje się mną, w każdym razie jesteśmy coraz jakoś bliżej siebie, więc wyczuwam tu pewne prądy płynące spod tej dzielnicy. Także one mnie się udzielają. No i chciałem całej Polsce zaprezentować to, czym żyje Żoliborz. W podziemnym przejściu ruch, we wszystkie strony trucht. Jest późno i wcześnie, zamknięte powierzchnie i wspólne przeżycie sufitu w zenicie. W podziemnym przejściu szum, orkiestra bum bum bum. Gra dźwięki, co zwodzą, a ludzie przechodzą. I szczęście się śmieje, i drobni złodzieje. I nie wie się nic, nie widzi się nic. I nie wie się nic, nie widzi się nic. Od wyjść przez wiele wejść człowiek raz może mieć szerokie spojrzenie na ludzkie dążenie, na pęd zbiorowości i brak tożsamości. Od wyjść przez wiele wejść człowiek raz może być aż nadto nieważnym przechodniem jak każdy i krążyć jak wielu do celu bez celu, bo idzie się tam, a chodzi się tam, wychodzi się tam, a wchodzi się tam. Schodami w górę i w dół tłum się przemienia w tłum, wśród kurzu i kroków, bez środka i boków, w obuwiu i w płaszczach, włosami na czaszkach. W podziemnym przejściu zgrzyt i noc i dzień i nic, bezwolnie jak we śnie tłum prze na powierzchnię, aż wreszcie się zbudzi w tej dziurze dla ludzi jak pomnik, co ma przystanąć, by trwać. W tym staniu, by stać, to stanie, by stać. Mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie. Dlaczego trzymałaś mnie w tej mrocznej celi tak długo? Dlaczego siedziałem tam tylko sam? Ani z kim pogadać, ani z kim się pobawić. To jest bezprawie, żeby dziecko trzymać tak długo bez wyroku. 48 to jeszcze rozumiem, ale tak długo? Waliłem rączkami, kopałem nóżkami i znikąd pomocy. Dopiero po 9 miesiącach na wolność. Mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie. To jest ciekawostka przyrodnicza. Ja mam ochotę na bebiko, a co dostaję? To, co mama chce. Już trzeci dzień, jak dostałem pseudonim partyzancki Zygota, mama zaserwowała mi pół litra i śledzia. I ja po paru miesiącach takiej kuracji mam wątrobę do wymiany. A dopiero jutro dostaję książeczkę zdrowia. No to jest niesamowite, żeby dziecko było przywiązane do matki jak pies na smyczy do właściciela. Zresztą pies ma teraz lepiej, bo teraz robią taką smyczkę rozciąganą. I można sobie pozwolić na więcej luzu. Chociażby na spacer na uwięzi. A dokąd ja miałem pójść? W koło woda? Ja bez łódeczki. Jak ten Robinson Crusoe. Z gołymi piętaszkami. Mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie. A na wczasy z mamą to pojechaliśmy do Międzyzdrojów. Słońce świeciło niemiłosiernie. A ja byłem bez okularów słonecznych. I bez tego kremu UV-28. A mama chodziła na plażę dla tych, co się nudzą. A nudziarstwo łaziło na golasa. A ja byłem taki podniecony. Takie ekstra laski łaziły po plaży, że sobie obiecałem, że jak wyjdę z tego mamra, to choćby na czworakach, ale pójdę do salonu masażu i zamówię sobie taki najlepszy ze wszystkimi bajerami. A to jest przecież głupota, żeby dziecko uczestniczyło w tych igraszkach miłosnych. Jak mama się chce pokochać z jakimś facetem, że o tatusiu nie wspomnę, to powinna dziecko zostawić w przechowalni, a nie zabierać ze sobą. No to jest, no to dziwię się mamie, bo chodzi do kościoła, a sam słyszałem, jak ksiądz mówił, a on najlepiej wie, że człowiek jest człowiekiem i to od momentu zapłodnienia. Ale żeby się ktoś z takim człowiekiem liczył, nie ma takiego małego rzecznika praw obywatelskich. A jak rozgadaliśmy się z kolegami na porodówce, to jeden mówił, że był przenoszony. Ciekawe dokąd. A drugi to przegryzł pępowinę ze złości. Bo mówił, że był zrobiony bez miłości. W probówce. A trzeci się chwalił, że już po 7 miesiącach wyszedł na wolność. No i gdzie jest sprawiedliwość? No chyba, że była amnestia. A w ogóle jak ja siedziałem, to były wybory. I mnie nie było na liście. To jest łamanie praw człowieka w zarodku. Ja coś z tym muszę zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. No albo się oflaguję, albo zdejmę pampersa i wszystko oprotestuję. Albo kupię sobie małego anestezjologa i sam się uśpię. Albo pójdę jej gdzieś w długą, tylko jeszcze nie wiem dokąd. Bo podsłuchałem rozmowę w sąsiedniej celi. Owsik synek pytał owsika tatusia. Tatusiu, nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy i chciałem ciebie zapytać, co ty na to? Niedawno wyskoczyłem na rekonesans. Patrzę, zielona łąka, na niej pszczółki, motylki, złote słonko świeci na błękitnym niebie. A dlaczego my, owsiki, musimy żyć w takim ohydnym państwie? A tatuś na to, zamknij mordę, synu. To jest twoja ojczyzna. No i co pan na to, pułkowniku Kukliński? Adam Nowak w podziemnym przejściu i monolog Bohdana Smolenia. Oczywiście utwory z opolskiego kabaretonu, do którego zaraz wrócimy. Za chwilę Agata Bacińska, bardzo fałszywa piosenka, a po piosence druga część rozmowy z Robertem Górskim, przeprowadzonej w jego górskiej samotni na temat opolskiej nocy kabaretowej. Żyć zamierzałam wyłącznie w prawdzie. Wprawdzie z początku nieźle mi szło, lecz kiedy wokół się rozejrzałam, od razu wpadłam w fałszywy ton. Bo prawdę mówiąc, nie ma co ukrywać, że większość rzeczy dookoła jest fałszywa. Fałszywy dolar, fałszywa wódka, fałszywy paszport, fałszywy jeans, fałszywe złoto, fałszywe płótna, fałszywy adres, fałszywy lis. Fałszywa przyjaźń, fałszywa troska i na banknocie Kiri Skłodowska. Fałszywe wieści, fałszywe futra, wymieniać mogłabym do jutra. I na dodatek jeszcze wieczorem w radio fałszuje artysta X. Twa żona pachnie fałszywym Diorem. Dziś nie tak łatwo jest w prawdzie żyć. Bo prawdę mówiąc, trzeba przyznać, nie bez racji, że coraz więcej dookoła imitacji. Fałszywe piwo, fałszywa pianka, fałszywy uśmiech, fałszywy blond, fałszywa zwłaszcza pewna hrabianka, fałszywy honor i swojski swąd, fałszywy bankier, fałszywa akcja, fałszywa lista ministra M, fałszywe zyski, fałszywe manka, fałszywy alarm, fałszywy tlen. I na dodatek jeszcze z ekranu ktoś wlepia we mnie fałszywy wzrok. Poszłabym dalej w tym wyliczaniu, lecz mogę zrobić fałszywy krok. Bo prawdę mówiąc, życie tak się dziwnie toczy, że coraz trudniej spojrzeć prawdzie prosto w oczy. Fałszywy milion i 100 milionów, kucharzy 6 i zupa nic, fałszywe meble we własnym domu, a przecież miało tak pięknie być. Mam tylko czasem nadzieję cichą, kiedy tak patrzę na ten swój kraj, że przed oczami mam falsyfikat. Ale oryginał jest all right. Że przed oczami mam falsyfikat, ale oryginał jest all right. Rozmawiamy z Robertem Górskim. Będą goście specjalni. Będzie Zbigniew Zamachowski, który no nie jest może debiutantem na scenie komediowej, ale raczej kojarzymy jego nazwisko z kinem, z teatrem. No tak, ale jak każdy wybitny artysta nie ogranicza się tylko do desek teatru, to jednej kategorii, przecież on znakomicie śpiewa i, no i chyba zawsze miał taki trochę estradowe ciągutki, ale słowo się trafiło. No więc przecież on występuje na co dzień z grupą Mozarta w ramach spektaklu Zamach na Mozarta w Teatrze Syrena. No i co jakiś czas spotykamy się na deskach także kabaretowych, więc nie wiem tutaj szczerze mówiąc, co on zaprezentuje. Pewnie będzie śpiewał, ale może nie. Co na tym polega właśnie urok tego czerwcowego wieczora, że nie do końca wieczoru, że nie do końca wiemy, co tam się wydarzy, wiemy tylko, kto będzie. A co pokaże, to do końca będzie zagadka, nawet dla mnie, autora scenariusza. No właśnie, a kto jest reżyserem widowiska? Reżyserem jest Konrad Smuga. Jeszcze chciałem podać nazwisko scenografa, ale akurat wyleciało mi z głowy. Natomiast mogę zapewnić tylko widzów, że scenografia będzie bardzo ładna. A kto robi oświetlenie, może pamiętasz? Na pewno bardzo zdolny oświetleniowiec. Generalnie wzorowa ekipa, sami wzorowi artyści. No i z tego co pamiętam z Opola, to widownia tam też jest zawsze znakomita, która wyczuwa, wychwytuje pewne niuanse i no, miło się gra dla takich ludzi. Czy będzie coś ekstra poza kabaretem Moralnego Niepokoju? No przyjedzie prezydent, może o tym trzeba wspomnieć, bo jest z nami kabaret Na Koniec Świata. Stamtąd rekrutują się postaci z naszego ucha prezesa, bez których ciężko mi sobie teraz wyobrazić porządną imprezę kabaretową, więc przyjdzie prezydent, o ile dojedzie, bo wiemy, co tam się dzieje z tą flotą samochodów, a to przecież z Warszawy do Namierzeje to kawał drogi, więc będzie prezydent. Bo przy takiej okazji przekopu, no każdy chce tam się pokazać jakoś. No i będzie kobieta pracująca, którą znamy, 40-latka, Iza Dąbrowska w tej roli, czyli pani Basia Zucha, prezesa. Więc chcemy trochę wskrzesić te postaci 40-latka, bo no to jest kultowy serial, który można oglądać na okrągło. Jeden z najlepszych seriali, jaki wytworzył nasz kraj. Poza Czterema Pancernymi i porucznikiem Borewiczem oczywiście. No tak, no wszystkie są obciążone oczywiście jakąś tam polityką czy polityczną propagandą, ale to są znakomite też historie, znakomicie zagrane i napisane, więc warto do tego wracać i pisząc scenariusz do tego kabaretonu, no jeszcze raz obejrzałem sobie 40-latkę i zdałem sobie sprawę, jaki to jest naprawdę fantastyczny kawałek sztuki. Ile czasu zajmuje pisanie scenariusza takiego widowiska? Mnie zajęło 2 tygodnie, bo wychodząc na spacery z małym dzieckiem, miałem codziennie mniej więcej pół godziny na to, żeby się na tym zastanowić między jednym wrzaskiem a drugim, ale pewnie można by to było zrobić szybciej. Natomiast dzięki temu miałem więcej czasu do namysłu i sobie bardzo to chwalę. Jeszcze a propos takich rzeczy niezwykłych, bo przypomniała mi się jeszcze taka sytuacja, że przecież żona inżyniera Karolowskiego, Magda, pracowała w zakładzie hydrologii. Chcemy też ten wątek wskrzesić. Będzie tam żona Stefana razem z koleżankami i znowu będzie ją próbował poderwać kierownik, wykorzystując to, że mąż jest w delegacji. Namierzei. Namierzei, no a żona, jak to żona, oczywiście martwi się o męża, natomiast jest łatwym łupem. Czy to jest prawdziwy sprawdzian, prawda, wierności. Więc to tak, jeszcze taki wątek się pojawi, oprócz tych politycznych, taki czysto osobisty, rodzinny, miłosny. Jeszcze wrócę na sekundę do scenariusza. Czy to jest tak, że ty coś piszesz, dajesz i to jest wykonywane, czy też musisz walczyć o każdy punkt? No po kolei, no, że najpierw to no, piszę, potem sam czytam, sam jestem swoim cenzorem, spotkamy się na próbie czytanej i nie wszystko jest przyjmowane z entuzjazmem, od razu powiem, to nie jest tak, że wszyscy tylko czekają na to, co mi wypłynie z ust, czy może we frunie ładniej. To zabrzmi może tak, więc parę rzeczy tam zmieniłem, no ale sam też po jakimś czasie jestem krytyczny wobec tego, co napisałem. Pewne rzeczy się bardzo szybko starzeją na przykład, więc choćby z tego powodu trzeba niektóre rzeczy aktualizować, poprawiać. No i czasem się człowiek zapędzi w taki kozi róg, bo chce przedobrzyć i użyje, a to zbyt grubego słowa, to zbyt grubego skojarzenia, a przecież to jest naprawdę kulturalna godzina, kulturalne miejsce, więc nikomu na tym nie zależy, żeby walić dachą po łbie, tylko żeby czasem użyć a to jakiejś metafory, a to jakiejś przenośni, a to epitetu, chociaż epitet kojarzy się z czymś bardzo obraźliwym, ale są epitety przecież bardzo eleganckie. Kabaret moralnego niepokoju kojarzy się też z kabaretem literackim, stąd te wykwintne słowa jak epitet. No, staram się w miarę możliwości nieść ten standard kultury czy kaganek oświaty, no bo państwo we mnie zainwestowało, chcę mu to oddać. Rozmawialiśmy z Robertem Górskim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. I zapraszam na sobotni wieczór do Opola. Nie mam woli do zamęścia. U mnie nie szukajcie szczęścia. Może kiedy będę starsza, może kiedy będę dęższa, by już tańczyć pierdolę. Ślubną być oblubienicą, chyba żebym pogrubiała. Być mężatką będę chciała. Ja tam wolę być Danuta Lin w piosence autorstwa Adama Kreczmara Nie mam woli do zamęścia, a przed nami felieton Krzysztofa Jaroszyńskiego i piosenka autorstwa, a jakże, Adama Kreczmara, również z Opola, Krystyna Tkacz, Jak cię miły zatrzymać. Fochy starego Jarochy. Będzie trochę o wstydzie i hipokryzji. Wańkowicz opisywał, jak przed wojną ziemiańska panienka poszła dyskretnie do drewnianej wygódki, ale wypatrzyli ją kawalerowie, stanęli przed obiektem i bardzo głośno ustalali, kto z rewolweru najcelniej trafi w środek drzwi. Potem dla żartu strzelali. Rzecz jasna obok. No i panienka nie wybiegła. Wolała śmierć niż przyznanie się, że coś tam robiła. Dzisiaj inne czasy, inny wstyd. W kanałach tematycznych telewizji rządzi fizjologia. O jedzeniu jest wszędzie. Przeciętny widz o wiele więcej ogląda, jak robią potrawy, niż sam je. A może zamiast. Seks w telewizji można oglądać na okrągło. Zarówno klasyczny, jak i w każdej wersji językowej. Nawiasem mówiąc, oglądanie kulinariów i erotyki ma pewien wspólny mianownik. Najpierw widz naogląda się frykasów, a potem idzie skonsumować na zimno swojego pulpeta. Nie brakuje na ekranie programów o trawieniu, poceniu się, pryszczach, czyli wszystkich naprawdę ważnych problemach codzienności. Zaraz, zaraz. Czy wszystkich? Nie ma żadnego o wydalaniu. Nie mówię o tym dlatego, że akurat takich programów jakoś szczególnie mi brakuje, tylko staram się być rzetelnym komentatorem rzeczywistości. Dlaczego nie ma? Nie jest to przecież temat wstydliwy, bo pojęcie wstydu i czasami towarzyszącego mu zażenowania przestały w telewizji istnieć. Wystarczy pooglądać Big Brothera czy Google. Może to po prostu temat zbyt błahy. No przepraszam, ale na te sprawy ludzie na ogół zużywają więcej czasu niż na ten seks. I niekiedy towarzyszą temu dużo większe emocje. Nie jest to również temat odgórnie zakazany, bo reklamy o tym puszczają bez przerwy, zwłaszcza przy obiedzie. Czy nietrzymanie moczu jest szlachetniejszą formą pozbycia się go niż tradycyjne? A zaparcia? W telewizji jest dużo o zaparciach. Czyżby przypadłości organizmu były bardziej estetyczne od jego prawidłowości? Śmiem wątpić. O przemianie gazów też każdy widz dowiaduje się więcej przez tydzień ze spotów reklamowych niż na wszystkich lekcjach w szkole. Może zatem jest to temat nieciekawy. Hola, hola. A o czym pojawiają się arcyzabawne anegdoty po północy na grillach, kiedy odpowiednia ilość procentów wyzwala tę cudowną atmosferę luzu? A młode kabarety? Gdyby im odebrać tematykę okołomiednicową, to musieliby żartować o filozofii. Groza! Kabarety mają obowiązek nadawać o tym, co kręci widza. Inaczej go tracą na rzecz konkurencji, która głębiej zapuści się do majtek. Tu nie ma pytania, czy powstanie taki program, tylko kiedy. To tylko kwestia czasu. Dokładniej czasu antenowego. Która pierwsza stacja się zdecyduje i jak się będzie nazywać? Na przykład, o czym szumi muszla? A może radość o poranku? A materiałów na treść nie zabraknie. Porady fachowców, ciekawostki z cyklu niedowiary, kalejdoskop jak to robią na świecie, cykl historyczny od Adasia i Cewki, felietony problemowe typu bidet, kaprys czy formalność, gawędy weteranów ekstremalnych przypadków pod tytułem Siadanie mistrzów, Wreszcie konkursy na najzabawniejszy filmik zrobiony telefonem. A ukryta kamera? Będzie się okazja uśmiechnąć. Najprościej zaczekać, aż taki cykl zrobią gdzieś za granicą. Pewnie pierwsi będą Niemcy. A potem tylko kupić licencję i uruchomić naszą edycję. I to szybko, bo będzie hicior. To w języku fachowców nazywa się wypełnić niszę. I spuścić wodę. Po wieczorze różowe chodzą zorze, w tych zorzach się przeglądam ładnie. I co mi to pomoże, gdy z tobą, o mój Boże, już dłużej tak nie może być. Cóż ci powiem, kochany, nowego, cóż ci dam, czego inni nie mieli. Wierz mi, życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcę ci noce pochmurne rozmylić, chcę ci niebo wymościć gwiazdami, żebyś stąpał po nich jak po śniegu. Cóż ci dam, czego inne nie dały? Cóż ci powiem, kochany, nowego? Co uczynić z tobą i ze mną, gdyś w ramionach moich zimy jak cereblą? Kiedy ręce i serce masz tylko dla siebie, jak cię miły zatrzymać, już nie wiem. Nad miastem coraz ciszej, gwiazdy jak klawisze, na nieba fortepiano czarny. Już nie słyszę, twój oddech mnie kołysze. I żebyś tylko przyszedł, albo nie. Cóż ci powiem, kochany, nowego? Cóż ci dam, czego inni nie mieli? Wierz mi, życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcę ci noce pochmurne rozwiedzić, chcę ci niebo wymościć gwiazdami, żebyś stąpał po nich jak po śniegu. Cóż ci dam, czego inne nie dały? Cóż ci powiem, kochany, nowego? Co czynić z tobą, ze mną, gdy nadchodzi godzin krokiem ciepła ciemność? Kiedy nie jest nam bliżej po ciemku do siebie, jak cię miły zatrzymać? Przed nami opolskiego kabaretonu ciąg dalszy. Kazimierz Grześkowiak, chłop żywemu nie przepuści. Janusz Gajos przedstawi poczet satyryków polskich stan na rok 98. A zakończymy tak jak zaczęliśmy, piosenka w wykonaniu Magdaleny Żuk, Uwielbiam takich jak pan. Przypominam, opolska noc kabaretowa już jutro. Na pewno będzie śmiesznie, gwarantuje to sam autor scenariusza. Kłaniam się państwu. Kłolom się kąkłole, hej, porosło kłole kabryt. Hej, na skuśkę, kło przez pole, hej, i dziewa se ze szwagrym. Chłop żywemu powiadają w okolicy, mocne chłopy to nie słabe, taki to bez rękawicy, lewą ręką gniecie żabę. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści. Jak się żywę na patłocy, nie pożyje se a już ci. Jak nam kiedyś napomknęli, że są w stawie dwa piskorze, dośba cały staw spuścili, chłocia wielki był jak Boże. Chłop żywemu, gdy się kropnie pół siwuchy i z głos popy wyjdzie w gali, no to nie ma tu dziewuchy, której by śma nie szczypali. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści. Jak się... się żywe na patłocy, nie pożyję se, a już ci. Wczoraj w klubie śwa wytłukli, o, szwagier szyby, jo zaś wazon. Szwagra nerwi, jo nie lubię, że tak muchy po nich łażą. Chłop żywemu łazi to takie marne, a że dziwno, drodzy moi, ani tego włożyć w garnek, ani nie do się wydoić. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści. Jak się żywe na patłocy, nie pożyje se, a już ci. Hej kukło, się kukło, le, hej soczy, ście rośnie trawa. Gdy my ze szwagrym tak bez pole, no to żywe mimo prawa. Chłop żywemu w koło spokój, w koło cisza, gorąc na 40 stopni. Władek, patrzoj, leci mysza, łączy sobie, wejrze kłopni. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści. Jak się żywe na patłocy, nie pożyje se, a już. Jak wszyscy doskonale pamiętają, na południu zawsze był bardzo silny okręg skrzynecki. Na południowym zachodzie Waligórski, w centrum Dobrowolski, nad morzem plaża. W tym samym mniej więcej okresie w wyniku autonomicznych dążeń usamodzielniły się takie regiony jak Przyborowasowski, Olgo-Lipiński oraz Dziewoński z niezwykle silnym powiatem młynarskim i wolnym miastem Tym. Nie należy także zapominać, że w swoim czasie rejon Rudzki połączył się pod wspólną egidą z gminą Pietrzaki, Górną Koftą i regionem Stanisławskim. Na gruzach zaś powstały Fedorowicze i Kobiele. W okresie, w którym niewielu już pamiętało o wspaniałości regionu Sępolińsko-Krukowskiego, pojawił się i zaczął prężnie działać samodzielny okręg Laskowicko-Smoleński, z którego wyodrębnił się potem powiat rewiński oraz mniejszościowa gmina Szubert. Po pewnych rozruchach w Pietrzakach doszło do autonomii powiatu jaroszyńskiego i gminy Daniec oraz dosyć niejasnej sytuacji w Dałkrzewiczach. Równocześnie od okręgu wolskiego odłączył się powiat zaorski z niezwykle atrakcyjnie położonym Kryszakiem. Skoro mowa o ruchawkach, to od początku niezbyt klarownie wyglądała sytuacja w elitarnej bądź co bądź Droździe oraz w rejonie Piaseckim. I odto, drodzy zebrani, jesteśmy dziś. Ten oczywiście krótki z konieczności pobieżny rys historyczny zawiera pewne braki. Ja uważam, że zupełnie niepotrzebnie usunięto z niego takie okręgi jak Wysocki, Markuszewsko-Jarecki, Zębaty oraz cały szereg elity, nie mówiąc już o pomniejszych powiatach czy wioskach. Ale, drodzy Państwo, rys historyczny jaki jest, taki jest. Jest tylko pretekstem, ponieważ nie chodzi o to, co było, ale chodzi o to, co będzie. Chodzę po mieście na kolanach od tygodni. Choć wzrok mam dobry, to przed sobą widzę chodnik. A tłum gapiów nade mną się głowi. Ta pani szuka swych szkieł kontaktowych. Może zginął jej dok miniaturka, lub biustonosz, lub z kwasem menzurka. Może milion zgubiła, lub dwa. Nie, ja szukam mężczyzny, bo ja uwielbiam mężczyzn niedużych, kruchutkich jak porcelana. Tak bym się chciała na dłużej zadłużyć w kimś takim podobnym do pana. Nosiłabym pana w torebce, gdzie puder, lusterko i tusz. Pan słyszy, co serce me szepce, że szczęście jest dla nas tuż, tuż. Pan by też chciał mieć kawał dziewczyny, brać mnie całą i pieścić z drabiny, i z wyskoku całować mnie w usta, na mych wdziękach jak małpa się huśtać. Gryźć mnie w ucho namiętnie lub w nogę, szepcząc czule już dalej nie mogę. Niech pan śni, poniewiera mnie w snach. Jak pan chce, ja to zdzierżę, bo ja uwielbiam mężczyzn niedużych, kruchutkich jak porcelana. Tak bym się chciała na dłużej zadłużyć kimś takim podobnym do pana. Wkładałabym pana za dekolt na większe przyjęcie czy raut, a pan by me ciało poniekąd przemierzał na skróty jak skaut. Pan nie dorósł do mojej miłości. Sądzi pan, że mam defekt z młodości, że mi mur spadł na głowę w Rewutni lub w Martenie zniewolił mnie hutnik. Myśli pan, że mam kompleks dzidziusia, że do takich jak pan coś mnie zmusza, że do takich jak pan coś mnie pcha. Tak, to siła fatalna, bo ja uwielbiam mężczyzn niedużych, kruchutkich jak porcelana. Z mężczyzną niedużym czas się nie dłuży, szczególnie, szczególnie do rana. A rano, gdy zgaśnie stos uczuć, ja takich jak pan, niech pan wie, przyszpilam szpileczką do pluszu i trzymam w gablotce pod szkłem. Autopromocja. Wchodzę na schodach, z tyłu słyszę głos. Zawsze mam taki chudy, no i śmiech, i oglądam się, a to była pani Szymborska. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Lech Janerka. No więc ja tu wyszarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Moja żona chciała być nieśmiertelna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maria, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei Mate 20 Lite, a drugi smartfon Huawei Y6 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, za jedyne 275 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do besilate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska.